Gorka, nok dauzka aletikeko jokalarien kromoak? Aitak eta aititek dauzkate, eztabaidatzen ari dira. Aitite, zuek dauzkazue Gorkaren kromoak? Bai, guk dauzkagu. Julen Guerreroren kromoa ere bai? Bai.